warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala صلى الله عليه وسلم أثار على مسيح أمور الإسلام أقول خلالك أتوه إذ كنت صلى الله عليه وسلم أليوينيش أقوالي يهما نابونا شرع الله إلى ويتقوبة أمور إذ كنت محمد صلى الله عليه وسلم أليوحذليش أمور ثم صلى الله عليه وسلم قال لي دعواياك مبادا أكرهمك مكة أكرهمك يا مدينة وإسلام نواتب الإيمان وكنجية كتابو إسلام مكوني ومكوني مبادا إذا قال يقوى إما فكية وكاتي ثم صلى الله عليه وسلم أكرهمك إشارة زبوان مسازة على روري بوحفظ سبحانه وتعالى إكتلمك إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ثم صلى الله عليه وسلم أي وقوة من يسمى عليه أو أي وقوة من يسمى اسمه ما صحابة وقال اسمه فقول اسمه لكن صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه أكان يقوم Tuma sallallahu alayhi wa sallam imekaribia ajali yake. Kisha ulipokuwa umefika mwezi wa 9, Tuma sallallahu alayhi wa sallam akamtuma Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu atoke aende akawafundishe watu ibada ya hija na awafahamishe kwamba Tuma sallallahu alayhi wa sallam atahiji mwaka unaofuatia nao ni mwaka 10. Mwaka huo ambao Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliishi ambao ni mwaka 10 ulikuwa una bayana ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam umeisha uhai wake. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia wasahabu wake, fa inni la adri lanni la alqaakum ba'da 'ami hadha, hakika mimi sijui kwamba mimi nitakutana na nyinyi katika mwaka wangu. Fa inni la adri, mimi sijui la alqaakum ba'da 'ami hadha, kwamba sitakutana na ninyi baada ya mwaka wangu huu. Mtume sallallahu alayhi wa sallama akawa alivyoonyesha hilo kwamba yeye atakuwa anakufa, kwani mwaka ujao hatakuwa hai alayhi salatu wassalam. Mtume sallallahu alayhi wa sallama akawa anawahusia masahaba husia mbalimbali, lakini miongoni mwa mambo ambayo aliwaambia Mtume sallallahu alayhi wa sallama akawa ameenea katika kuambia mambo ambayo aliyajitimiza na kuyapoteza, mambo hayo akawa ameyaficha na kuyaondoa katika Uislamu. Mambo ambayo yalipatikana katika jahiliya, mambo mabaya, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyaondoa na kuyaficha na akawa ameleta tabia njema, kwani Allah subhanahu wa ta'ala arsalahu liyutammima makarim al-akhlaq. Allah alimtuma Mtume sallallahu alayhi wa sallama kwa lengo la kukamilisha tabia njema. Mtume sallallahu alayhi wa sallama akawaambia masahaba, mimi ninakufa, lazima mfahamu mambo yafuatayo. Akasema alayhi salatu wassalam, la tarji'u ba'di kufaran, msirudi baada yangu kuwa ni makafiri. Yadribu ba'dukum litaba ba'd, mkawa mnauana nini kwa nini. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokuja alikuta makabila yanauana yenyewe kwa yenyewe, watu wanauana wao kwa wao, watu wanadunyana mali, watu wanaoneana. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawa ameondoa uonevu wote, akasema kwamba msiuane nini kwa nini, kwani inna dima'akum, hakika damu zenu, wa amwalakum, na mali zenu, hakika damu zenu na mali zenu, haramun alaikum, ni haram kumwaga damu, ni haram kudumiana, tahurumat yaumikum hadha, kama ulivyo utukufu wa siku yenu hii, fi sha'rikum hadha, katika mwezi wenu huu, fi baladikum hadha, katika mji wenu huu wa Makka. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawa amewakataza swala zima la kumwaga damu, swala zima la kudumiana, kwamba watu waishi kwa amani, na sisi tunaoamini Uislamu ni lazima katika sehemu tunazoishi tuishi kwa amani, tutunumiane sisi kwa sisi, bali yetu tunapokuwa tumeona jambo ambalo linaweza kuondoa amani, jambo ambalo linaweza kudumisha dhulma, jambo ambalo linaweza kudhoofisha umma. Ni lazima tusaidiane sisi kwa sisi, na ni lazima tusaidiane sehemu husika kwa lengo la kuondoa mambo kama haya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea akasema, ala kullu shay'in min amri al-jahiliyyah tahta qadamayya, tasqu tahta qadamayya mawdu'un. Ala tamweni hakika mambo ya jahiliya ambayo yalikuwa yanafanyika katika kumwaga damu, katika ishikaji potovu, katika mambo ambayo hayatakiwi, si katika tabia mbaya niliyoyateketeza katika jamii zangu. Nishia malizi mambo hayo, wajibu jahiliya mawdu'a, na damu ambazo zilikuwa zikimwagwa wakati wa jahiliya, zote damu hizo nishaziteketeza. Haifai mtu kuunda kikundi kwa lengo la kumwaga damu. Haifai mtu kuunda kikundi kwa lengo la uharibu. Haifai mtu kufanya jambo lolote ambalo linaweza kuharibu umma, kuondoa amani, au kuweza kuidhoofisha nguvu ya umma. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea akasema, wa lima al-jahiliyyah mawdu'un, na lima ambayo ilikuwa inafanyika katika jahiliya nayo limeteketeza. Watu wasiamiliane wa mali wa riba, watu wasiamiliane wa mali mbovu. Mtu anapokuwa amekopesha mali, basi akurushie mali ile ile. Utakapokuwa umemkopesha, mkopeshe mkopo uliokuwa mzuri. Lazima watu tuwe na uhuna na unana, lazima watu tuwe na upole, lazima tuhurumiane, lazima tuoneane upole, tusaidiane sisi kwa sisi, tusifanyiane muamala kwa muamala. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa ashayataja haya, akawa ametaja namna alivyomkomboa mwanamke. Mwanamke kabla ya Uislamu alikuwa anadhalilishwa, alikuwa anauawa, alikuwa ananyimwa mirathi, mwanamke alikuwa ananyimwa haki mbalimbali. Uislamu ukaja ukamuinua mwanamke, ukamfanya mwanamke kuwa ni mfalme. Mwanamke alikuwa akiridhiwa kama mali. Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika akasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mnaamini, la yahillu lakum an tarithu nisaa karha, si halali kwenu kuwaoa wanawake kwa karaha. Haifai mwanamke kumlazimisha kwa jambo ambalo halitaki. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa mambo hayo yote ameyakataza. Kisha Mtume akataja alaihi salatu wasalam haki ya mume kwa mwanamume, haki ya mume kwa mwanamke. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, walahunna alaikum rizquhun walakum alaihinna alla yutina furushakum ahadan takrahuna, na ninyi mnaokuwa wanawake, alla yutina furushakum, kwamba wasimwingize mtu yoyote katika nyumba zenu, takrahuna, ambaye unamchukia. Haifai kwa mwanamke kumwingiza mtu ambaye anachukiwa na mume wake. Haifai na mwanamke katika maisha ya ndoa kuingiza mambo katika ndoa ambayo mwanamume anachukia. Haifai kwa mwanamke kuleta tabia ambazo mume wake anachukia. Hayo yote Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amebainisha kwa mwanamke yafanye, kwani katika haki ya mwanamume. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja haki ya mke kwa mume wake, akasema alayhi salatu wasalam, walahunna alaykum mithluhun wa kiswatuhunna bil ma'ruf, na kwamba nyinyi mna haki kwa wake zenu, wana haki kwamba mwape riziki, mwape matumizi, lakini pia mwavishe nguo. Mtu jirani kwa mapendeza hali ya kuwa mkeo amevaa nguo ambayo hajapendeza, au hujamvisha, uonyeshe matumizi, ukawa unajua kuoa na ukajikinga. Lazima ukioa ili uwe mwanamume ambaye ni mtaalamu, ujue kwamba mwanamume na mwanamke anakuwa matumizi, ujue kwamba mwanamke analelewa, mwanamke anatendewa nyumba, na ujue kwamba mwanamke anajaliwa nguo za kuvaa. Mwanamume ambaye hatendi matumizi wala hamwangalii mke wake, basi anaelewa kwamba hana haki ya kawama, yeye sio mtaalamu, sio mtu ambaye anastahili kuwa mwanamume. Shekhu wa Zambila huyu asema kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume asema leo, lakini baada ya kuwa alayhi salatu wassalam ametoa wasia, akawauliza masahaba wake sallallahu alaihi wasallam, kwamba mimi nimefanya nini. Masahaba sallallahu alaihi wasallam wakasema anaqul tutasema ballaghta wa ataita wa nasaka, tutasema wewe umefikisha na mwenzio umetekeleza na vile vile wewe si umma hiyo. Allah hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam ballagha risala rabbi, alifikisha risala ya Mola wake, wa ata amalaka, na akawa ametekeleza amali yake, wa nasaha al-umma, na akawa amenasi umma. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya swala hilo akawa alayhi salatu wassalam amenyanyua kidole chake akawa amesema Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, ewe Allah shuhudia, ewe Allah shuhudia, ewe Allah shuhudia. Yaqwata fillah, hakika man arada as-sa'adata ad-dunya wal-akhirah, yote yule ambaye anataka saada ya duniani na akhira, falyakhudh manhaja an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, basi achukue manhaja ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ikhwata fillah, leo hii ni يوم العيد, عيد الاضحى, hii ni عيد الاضحى, عيد ya kuchinja. Lazima tumwadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala, fa'dhimu Allah subhanahu wa ta'ala bil-dhikr wadh-dhabh, tumwadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya ibada ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, tumwadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya ibada ya kuchinja. Hii ni ibada ya kuchinja, watu wanachinja kwa ajili ya masanamu, watu wanachinja kwa ajili ya vinyamkera, watu wanachinja kwa ajili ya mizimu. Sisi ni lazima tuchinje kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwani Allah subhanahu wa ta'ala amewalaani wale wenye kuchinja kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema la'ana Allahu man dhabaha lighayri Allah, amemlaani Allah yule mwenye kuchinja kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ama wale ambao watachinja ngamia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, watachinja ng'ombe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, watachinja mbuzi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kila mmoja kwa uwezo wake, basi waelewe kwamba hiyo ndiyo iliyokuwa utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema qul inna salati wa nusuki, sema hakika swala yangu na vichinjo vyangu, wa mahyaya wa mamati, na uhai wangu na umauti wangu, lillahi rabbil alamin, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala mola walimwengu. Ikhwata fillah, hii ni siku ya farah, simwasi Allah subhanahu wa ta'ala katika siku hii. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma akmil lil hujjaj hajjahum waj'al sa'yahum mashkura wa hajjahum mabrura. Allahumma arina al haqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al batila batila warzuqna ijtinaba. Wa nas'aluka kama jama'atana fi hadha al makan an tajma'ana fi al firdaus al a'la ma'a sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa Abi Bakr wa Umar. Taqabbal Allahu minna wa minkum. ما شاء الله الحمد لله.